feeling so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. David en Tyler bij 538, je hoorde Talk To Me. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijs hier op de zaterdagochtend van 538. De dag dat de astronauten van de Artemis 2-missie weer terug zijn gekomen van de maan natuurlijk. Nou, ik kan er echt niet over ophouden hoe ongelooflijk vet ik dat eigenlijk vind. Dus ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik vanochtend mijn wekker even iets eerder heb gezet om die maanlanding, of die splashdown terug te kijken. Dat klonk uiteindelijk zo. Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. Ah, wow. Bizar, kippenvel eigenlijk. Wel indrukwekkend trouwens, toen die ruimtecapsule echt nog duizenden kilometers van de aarde was verwijderd, konden ze al precies op de seconde nauwkeurig zien hoe laat de capsule zou landen. Ik kan niet eens op tijd komen als ik überhaupt 10 minuten zou moeten reizen, dus laat staan dat het mij een keer gaat lukken, weet je wel. Hey, het zijn de hits van 538 deze zaterdagochtend. Lekker rustig bij wakker te worden. Zometeen de Sabrina Carpenter, ook een heerlijke classic van de U2, komt eraan. En eerst op 538 de nieuwste van Bruno Mars. Dit is Risk It All. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. Crazy.

Duplo-blokken zoveel mogelijk in mijn mond aan het proppen. Maar Kygo, die je net op 5 hoorde, die was met op zijn zesde al bezig met piano spelen. Hij kreeg toen pianoles van zijn moeder. En gezien zijn bankrekening had ik ook beter wat kunnen doen met mijn leven toen ik 6 was. Johan de Kygo, de nieuwste Save My Love van 538. Zometeen Sabrina Carpenter, ook Offenbach komt eraan. En eerst nu Kevin McGraw. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful. Until then, it's alienation. I know that much is understood. And I realize if you ask. Not over you. even close without you. If you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two. And finally I'm forced to face the truth. No matter what I say, I'm not over. If I had the chance to renew, you know there isn't a thing I wouldn't do. I could get back on the right track, but only if you'd be convinced. So until then, if you ask. Een keertje gehad dat je de hele dag bent thuisgebleven omdat je een pakketje verwachtte. En dat je dan s'avonds uiteindelijk een mailtje krijgt met: we hebben u gemist. Dat je dan denkt: hoezo heb je me gemist? Ik heb zeg maar nog net niet voor de deur gekampeerd deze hele dag. Je hebt gewoon niet aangebeld. Hoezo heb je me gemist, weet je wel? Nou, mocht je de irritatie met me delen, moet je nooit naar Colombia verhuizen. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Ook de nieuwste Taylor Swift en Offenbach komen eraan zo meteen. Van Veendam tot Venlo. En van Kerkrade tot Klazinaveen. Vanaf volgende week vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw.

Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Hey, goedemorgen, vandaag begint zonnig en droog. Later vanmiddag neemt vanuit de westen de bewolking toe. Dan ook kans op een klein buitje. En de temperatuur vandaag wel lekker rond de 19 graden vandaag. Als je weer opleed, door naar de weg met flitsmaaien met nog een aantal snelheidcontroles. Dank je wel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste op de A7 richting Amsterdam bij 6.7. De A12 dan Arnhem-Ede bij Ede zelf 108.8. Dan de A15 richting Rotterdam bij Hoogvliet 47.5. De A37 vanaf Hogeveen richting de Duitse grens bij Holsloot 25.0. En de A58 Goes richting Vlissingen bij Middelburg opgepast bij 167.1. Exact 4:08 tijd voor de hoogtepunten met Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. De 4 astronauten van de ruimtemissie naar de maan zijn weer veilig terug op aarde. Na 10 dagen in de ruimte landen ze vannacht om 2 uur in de Stille Oceaan. Daar zijn ze met boten opgehaald. Nederland moet de kolencentrales gewoon volgens plan uitzetten in 2030, waarschuwen wetenschappers in Trouw. Sommige landen grijpen terug op kolen door het dure gas, maar dat is een ramp voor het klimaat, zeggen de wetenschappers. En Tesla-rijders mogen zonder handen aan het stuur rijden. De software waarmee dat kan is goedgekeurd in Nederland. We zijn de eerste in Europa waar Tesla het zelfrijdende systeem mag gebruiken. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538! Kilian van Luijs. Yes, goedemorgen. Zo meteen Two Brothers on the Fourth Floor. En eerst Offenbach. Radio 538. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Oh, zijn. Blijf stiekem naar je speaker door het gordijn. Wil de hele avond bij je zijn. Het loopt als een vuurtje, het loopt uit de hand. Hoe lang zal het duren voordat ik me brand? Ik ga dood van verlangen, mijn leven van op. Wil dat het eindigt, maar niet dat het stopt. Jouw 538 met Maan en Goldband. Je hoorde stiekem. Een paar jaar geleden nog een van de meest gedraaide liedjes op de Nederlandse radio. Dus we kunnen stellen, dit was echt een grote hit van Nederlandse bodem. En ja, daarover gesproken. Heb jij al gestemd? De 538 Dutch 1000. Want ja, Koningsdag komt er natuurlijk weer aan. Het meest Nederlandse feest dat er maar bestaat hier in Nederland. En toen dachten we 538, hoe kunnen we dat beter inleiden dan met de meest, ja, Nederlandse lijst. En zie daar de 538 Dutch 1000. De 1000 allerbeste platen ooit gemaakt op een Nederlandse bodem. En het mooie is, die lijst die mag jij voor ons gaan samenstellen. Je kunt stemmen via 538.nl. Daar kun je al jouw Nederlandse klassiekers erin stemmen. Stemmen kan nog tot en met donderdag. En wel even goed om te vernoemen. Het hoeven niet alleen maar van die Nederlandse meezingers te zijn. Hè. Dus het hoeft niet alleen maar bloed, zweet en tranen. En op bewaarder en blikkendag te zijn. Bijvoorbeeld Afrojack en Pitbull. Met Give Me Everything Tonight. Daar staat natuurlijk gewoon Afrojack ook in. Ook van Nederlandse bodems. Daar kun je ook gewoon rustig op stemmen, ja. 538.nl, dat is waar je kunt stemmen. En als ik je één suggestie mag geven, Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone, ga je zo meteen horen. Goede suggestie. En eerst op 538, Alex Warren, dit is Fever Dream. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. Something about you in me. bij 538. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenae. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. Taylor Swift van 538, je hoorde Elizabeth Taylor. 538. Hey, voor de volgende track neem ik je eventjes mee naar Colombia. Daar komt namelijk Shakira oorspronkelijk vandaan. En mocht je wel eens een beetje zeiken op PostNL of DHL hier, dat je dan de hele dag voor de deur letterlijk loopt te kamperen, om vervolgens te horen dat je er niet bent. Ja, in Colombia hebben ze dus geen bezorgdiensten. De postpakketten gaan daar gewoon met de lijnbussen mee. En dan moet je elke dag maar gewoon naar de bushalte toe lopen in de hoop dat je pakketje een beetje daar wordt bezorgd. Dacht ik eerst best wel raar eigenlijk, maar op zich ook wel slim daar natuurlijk. Want ja, de pakketjes in Colombia, daar zitten niet alleen maar nieuwe schoenen in. Laat het zeg maar zo zeggen. Colombia, daar komt Shakira vandaan. En je hoort er nummer 5 en die dacht, dit is haar nieuwste. En die heet Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.